क्रोध हो भी जाए तो आप क्रोध उस समय आप जो है वह अपने में नहीं रहते, सावधान नहीं रहते, क्रोध हो जाता है। और जब क्रोध उत्पन्न हो गया तो क्रोधाविष्ट व्यक्ति में जो है वह क्या होता है, क्रोधाविष्ट व्यक्ति में जो है वह क्या होता है, कार्य कार्य का अभिवेक हो जाता, सम्मोह हो जाता, वह अपने से ही पटक देता है, खाली खाली पटक देता है, गुरु को भी कुछ नहीं समझता, माता को भी कुछ नहीं समझता, पिता को भी कुछ नहीं समझता, कुछ भी बोलने लगता है। तो क्रोधाविष्ट व्यक्ति यदि हो कोई, और उस समय ये जो टेप रिकॉर्ड है, टेप रिकॉर्ड उस समय उसकी वाणी टेप कर ले और उसकी फोटो खींच ले, इसे दो करके उसको रखे रहे, और जब शांत प्रसन्न भाव में कभी हो तो ये सामने रख दे कि किसकी फोटो है, किसकी बाड़ी है, तब उसको बड़ा भारी आश्चर्य हो जाएगा कि ये मेरी फोटो है, ये मेरी बाड़ी है, जितना अंतर होगा तो सम्मोह हो जाता है, माने कार्य कार्य के विवेक का अभाव। उस समय क्या होता है, जब सम्मोह जहाँ हुआ, स्मृति विभ्रम, जितना शास्त्र पुराण पढ़ा है ना, जो इसका परोक्ष ज्ञान है, जिसके आधार को लेकर के ये साधन करने को प्रवृत्त हुआ था, वो तो सब भूल जाता है, उस समय सबका सब भूल जाता है। एक बार गीता भवन में एक महात्मा बहुत, और उस गीता जयंती पर बड़ी भीड़ होती, सबसे बड़ी झंझटे है कि सब बोलना चाहते हैं, जितने महात्मा आते हैं सब समय चाहते हैं बोलने का, और समय रहता नहीं, ये महात्मा पीछे पड़ गए। तो उस समय ऋषि जी थे, उन्होंने कहा अच्छा 15 मिनट इनके लिए, प्रसन्न हो गए, स्टेज पर बैठे थे, उनका उनकी बारी आई तो कहे कि किस विषय पर बोले आप लोग, बोली तो ऋषि जी ने कहा आजकल लोगों को क्रोध बहुत आता है, किसी विषय पर बोल दीजिए, दो तो पंडित थे ही, इस जोर से जो है तमाम श्लोकों का उदाहरण दे करके बोलने लगे, और 8 मिनट बीता था तो उन्होंने व्यास को संकेत किया कि वो लाउड स्पीकर वहां से हटा के इस वक्त का प्रश्न, और जहां वो लाउड स्पीकर हटा करके दूसरे वक्ता के सामने रखा उन्होंने, कहा एकदम वही स्टेज पर क्रोध आ गया, बड़े जोर से क्रोध आ गया, ये 15 मिनट का समय धूर्तता करते हैं सब, 15 मिनट का समय हमको दिया था, 8 मिनट मिल गया, अब सब जनता हंसने लगी। सर क्या होता है, उसके क्रोध से सम्मोह हो जाता तो स्मृति भी उद्भ्रम हो जाता, स्मृति जिस स्मृति के कारण जो है ये सज्जन बना रहता है, जिस स्मृति के कारण ये साधु है, जिस स्मृति के कारण साधक है, वो स्मृति ही जो है वह भूल जाती है। और जब स्मृति चली गई इसकी, शास्त्र जो परोक्ष ज्ञान है वह विस्मृत हो गया, तो उसकी स्मृति कैसी हो जाती है, जैसे वृक्ष इत्यादि योनि में स्मृति नहीं बनती है, ऐसे जड़ की स्मृति, स्मृति जो है उसकी भ्रंश होता है, और जो है वह यहाँ तक कि समझ लीजिए कि जो भ्रांत होता है ना, सम्मोहित हो जाता है ना, स्मृति भी भ्रम हो जाता है, क्रोधा विष्णु को कभी देखे लड़के को नहीं पहचान सकता, किसी को नहीं पहचान, सम्मोहित हो जाता व्यक्ति ना, किसी भी चीज से सम्मोहित हो जाता है जब व्यक्ति, तो अपने को भी नहीं पहचान सकता, दूसरे को भी नहीं पहचान सकता, वो स्मृति जो है वह विक्रम, स्मृति का जो है कभी कभी बुढ़ापे में भी स्मृति विक्रम। एक महात्मा थे, वहां तो घंटी बज गई, भोजन कर लिए, भोजन करके चले गए विश्राम करने, काशी में 10:30 बजे घंटी बज जाती है, फिर एक घंटे के बाद कहेंगे क्या एक घंटे नहीं बजेगी। दूसरा भाजपा कहता है घंटी तो बज गई, घंटी बज गई, भोजन तो किए नहीं, न तो भूख लगी। अब उनको यही भूल गया कि मैंने भोजन किया, यही भूल गया। अब बड़ी बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। एक वृद्ध को तो हमने देखा लड़के रोने लगे, मैं कैसे सेवा करें। वो क्या करते, लड़के उनको खिला पिला करके जो है वो बहुत खिला पिला के सुला देती। अब वो ऑफिस से आता जो है, वह युवक ऑफिस से आता तो 12 बजे तक वो प्रतीक्षा करती रहती, इनको तो भूख लगी खिला देती पहले। अब कुछ समय मान लीजिए कि जब वो आया, ये दोनों भोजन कर रहे हैं और कोई आ गया संबंधी मिलने के लिए, तो वहां बैठ जाता, तो कहते देखो ये सब खा रहे हैं, अपने कल से भूखे पड़े, पूछते नहीं। अब बड़ा भारी संकट, स्मृति विभ्रम से बड़ा भारी है वो। अब उसको स्मृति विभ्रम हो, और उसके बाद जो है बुद्धि का नाश हो गया। बुद्धि का नाश को जो उसके आधार पर जो एक निश्चय रहता ना, मैं ये हूँ, ये सारा का सारा बुद्धि का नाश। जैसे वृक्ष आदि में बुद्धि का नाश है, ऐसे हो जाता बुद्धि नाश। और बुद्धि नाशा प्रणश्यति, शरीर नाश से नाश नहीं होता, इसको बुद्धि नाश के नाश, क्योंकि बुद्धि नाश हो गए तब फिर ये पता नहीं क्या बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा, अब कुछ भी बन जाएगा ना। उसी में शरीर छोड़ गया तो क्या बनेगा। इसलिए जो है संसार में पतित हो गया, इसलिए इसकी मुक्ति की संभावना समाप्त हो जाती है। इसलिए बुद्धि नाश ही नाश है, शरीर नाश का नाम नाश नहीं है, बुद्धि नाश का नाम ही नाश। तो स्मृति जो है ये, इसीलिए जो है इसमें जो है उपनिषद में कहते हैं आहार शुद्ध हो सत्य शुद्ध। यदि अपना बाह्य आहार और इंद्रियों का आहार शुद्ध कर लेता है तो इसके अंतःकरण में प्रभाव पड़ता, अंतःकरण शुद्ध हो तो होने का फल क्या। इसमें स्मृति जो है, अरे अर्जुन को स्मृति ही तो गड़बड़ाई क्या, और क्या नष्ट मोह स्मृति। तो मोह हो गया ना, सम्मोह हो गया, ये सम्मोह हो जाए, ये सम्मोह में स्मृति ही आए, सबसे बड़ी मुश्किल तो यही। इसीलिए कहा मोह सकल व्याधि कर मूल, ये संपूर्ण व्याधियों का मूल यही है। सम्मोह हो गया तो स्मृति जो है बिगड़ जाए तो व्यक्ति कुछ भी कर ले, कहीं नहीं कर, तो कैसे कहा। इसलिए कहा कि जो है बुद्धि नाशा प्रणश्यति, थोड़ी सी टीका देखिए। पुरुषार्थो पायोपदेश अनंतरम अथ शब्दार्थ, ये जो था ना अथ इदानीं परा भविष्यता, अर्थ का अर्थ क्या है, पुरुषार्थ उपाय उपदेशांतर, यानी एक तो पुरुषार्थ का होता है पहले बता दिया, वैसे ही इसके इंद्रियाणी है, अब ये उपदेशांतर, ये है उपदेशांतर। पुरुषार्थ उपाय उपदेश आनंतर, वो उपदेश हो गया उसका आनंतर्य के लिए अर्थ शब्द दिया। तन्निष्ठत्व राहित्यावस्थायां दर्शे, अब उसको कहते इदानीं पर है, इदानीं पर तन्निष्ठत्व राहित्यावस्थायां, यदि तन्निष्ठत्व राहित्य है उसमें है? राहित्य अवस्थान दर्शे है, ये है ना। अब तन निष्ठा तो उसमें जो है वह उपदेश निष्ठा तो नहीं है, उपदेश निष्ठा से रहित है, तो उस अवस्था में उसकी क्या दशा होती है, तो उसकी दशा ये होती है उसी को कहा परा भविष्यत सर्व नर्थ मूलम इदम उच्यते। तो है पराभूत हो जाएगा ना, वो पराभूत होगा। और यह है सर्वानर्थ मूल, पराजित हो जाएगा। कैसे होगा तो देखिए टीका लिखते परा भविष्यत महांतम अनर्थम गमिष्यत। परिभूत पराभूत होना माने महान अनर्थ को जाता हुआ विवेक विज्ञान विहीन से दिया। जो विवेक विज्ञान से विहीन हो ये शक्ति है, ये परा भविष्य का शक्ति है, उसका निष्कृष्ट अर्थ करते हैं विवेक विज्ञान विहीन से। विवेक विज्ञान से विहीन हो गया उसका सर्वानर्थ मूलम, वह है सर्वानर्थ का मूल। परा भविष्यतः सर्वानर्थ मूलम इदम, क्या सर्वानर्थ मूल है ये आगे वाली बात जो कही जा रही है। तो परा भविष्यतः का अर्थ कर दिया विवेक विज्ञान विहीनस्य। थोड़ी टीका पहले भाष्य देख लीजिए। ध्यायत माने चिंतयत, किसका चिंतन करता हुआ विषयान शब्दाधीन विषय विशेषान आलोचयत। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय हैं इनकी आलोचना मन में करता हुआ कौन सा पुरुषस्य क्या उसको होता है संग आसक्ति प्रीति। उस पुरुष को जो है प्रीति हो जाती है, किसमें येषु विषयेषु उपजायते, उन विषयों में प्रीति हो जाती है। संगात प्रीते संजायते समुत्पद्यते काम तृष्णा, और प्रीति उसमें हो गई तो फिर उससे तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। और कामात कुतश्चित प्रति हत है कि हित है, प्रतिहता किसी से वो प्रतिहत हुआ, कोई रोक किया तो क्रोधो अभिजायते, क्रोध उत्पन्न होता है। अब थोड़ी सी टीका देखिए सर्वानर्थ मूलम विषयाभिध्यान, इसलिए साधक को सावधान ही होना चाहिए कि सभी अनर्थ का मूल है विषय का अविद्या। तस्य तथात्वम अनुभव अनुभव सिद्धम। और यह सर्वानर्थ मूल क्यों है विषय का, विषय का ज्ञान जो है सर्वानर्थ का मूल क्यों है, कहते भाई अनुभव सिद्ध है। अनुभव आप देखिए सारा अनर्थ कहाँ से होता है, ये विषय ध्यान से ही सारा का सारा अनर्थ। इसलिए बारंबार साधक को कहते हैं कि विषय ध्यान न हो, इसलिए किसका ध्यान करो, विष्णु का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो। क्यों विषय ध्यान न होने पर, इसलिए कहते हैं कि तथात्म अनुभव सिद्धम इति वक्तुम इदम पुस्तक। विषयेषु विशेषत्वम आरोपित रमणीयत्वम। अब विषयों में जो भाष्यकार भगवान ने कहा ना शब्दादीन विषय विशेषण है ना, विषय विशेषण आलोचयता। तो विशेषत्व क्या है, तो इनमें विशेषत्व यही है कि आरोपित रमणीयत्व शोभनाभ्यास, यानी विषयों में रमणीय बना नहीं है, कोई भी विषय सुंदर नहीं है, पर इसमें आरोपित है सुंदर। अरे जो नाश के मुख में है प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, वो सुंदर क्या होगा, पर उसमें आरोपित होता है, तो उसमें आरोपित हो गया रमणीयत्व। इसलिए विशेष वही कह रहे हैं विशेषत्व क्या है आरोपित रमणीयत्व। अब प्रीति जो था ना प्रीति उपजाए तो उसका अर्थ करते आसक्ति, साधारण आसक्ति मात्र। पहले आसक्ति साधारण आसक्ति दिया और तृष्णा हो गया विशेष, तृष्णा ही उद्रिक आसक्ति। पहले तो सामान्य आसक्ति होगी फिर तृष्णा जग जाएगी उसकी, अभी होना अपने को ये विशेष आसक्ति हो गई उसकी। प्रतिबंधेन प्रणाशेन काप हो प्रतिहति, अब प्रतिबंध आ गया अथवा नाश हो गया वो काम, तो जो है यही है प्रतिहति प्रतिहति दोनों प्रतिबंध प्रतिबंधे न प्रणाशेन, या तो कोई प्रतिबंध आ गया अथवा वो जो दूसरे ले गया उसको विषय को, तो फिर क्रोध आ जाएगा। अब क्रोधस्य सम्मोह हेतुत्व अनुभवेन गृहे, अब थोड़ा भाष्य इसमें देखिए, क्रोध का जो सम्मोह हेतुत्व है ये अनुभव से दृढ़ करते हैं भाष्यकार, कैसे पहले भाष्य में देखिएगा, क्रोधात् भवति सम्मोहो माने अविवेकः, क्रोध आया तो अविवेक हो गया, अविवेक किस विषय में हो गया, कार्य कार्य विषय, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में अविवेक हो गया। भाष्यकार भगवान कहते क्रुद्धो ही सम्मूढ सन गुरुम अपि आक्रोशः, कहते क्रुद्ध जो होता है उसका चित्त मोहित हो जाता है, वो गुरु को भी डांटने लगता है, गुरु को भी डांटने लगता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, थोड़ी सी टीका देखे, आक्रोश की मन अधिक शिकत तद अयोग्य अयोग्यत्वम क्या पाठ है अपी रहकर, देखिए अपी कहा था ना, अपी क्या कहा था भाष्यकार भगवान ने कि क्रुद्धो ये सम्मूढ़ गुरुम अपि आक्रोश, ये अपि से क्या निकालना, तो अपि से ये निकालना कि वस्तुतः जो है वह गुरु को पर आक्रोश करना करने का किसी भी काल में औचित्य नहीं है, इसी को कहते तद अयोग्यत्व अपि है, यानी आक्रोश अयोग्यत्व है गुरु, सर वहां भी आक्रोश कर लेता है। सम्मोह कार्यम कथेति, सम्मोह का कार्य क्या है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम स्मृतेर निमित्त निवेदन द्वारा स्वरूपम निरूपेति, क्या पाठ है, स्मृतेर निर्मित है कि निमित्त, निमित्त है स्मृति का, निमित्त निवेदन के द्वारा स्मृति का स्वरूप कहते हैं कि क्या स्मृति विभ्रम है, तो कहते शास्त्राचार्योपदेश देशाहित संस्कार जनिता या स्मृति, शास्त्र का आचार्य के उपदेश के द्वारा श्रवण किया है उससे आहित जो संस्कार है उसके अंदर, अरे शास्त्र के द्वारा शास्त्र के संस्कार से तो हमको उसी प्रकार की स्मृति होती है, तो शास्त्राचार्यों का देश आहित, आहित मैंने इकट्ठा किया हुआ जो संस्कार, वो संस्कार से जनित जो है स्मृति, वो स्मृति स्याद विभ्रंश हो, स्मृति का विभ्रंश हो जाता है, भ्रंश माने स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्त अनुत्पत्ति, स्मृति के उत्पत्ति का निमित्त आ गया, निमित्त आने पर भी उसकी उत्पत्ति नहीं होना, अरे जिस समय ज्योति जो है फुरनी चाहिए थी वो नहीं फुरना, जिस समय इसी समय स्मृति आनी चाहिए ना, जिस समय कोई समस्या आ जाए तो उसी समय स्मृति आनी चाहिए शास्त्र के अनुसार, जिससे उससे बच जाए, तो उसका आज जो है वह निमित्त आने पर भी स्मृति का नाम, निमित्त तो आया पर स्मृति का नाम, जैसे क्या है निमित्त विपरीत जो है वह चीज आ गई तो चट स्मृति आनी चाहिए, इसी किनारे चले जाओ, कोई ऐसा चाहेगा झट मंत्र स्मरण इत्यादि अन्य चीज विचार इत्यादि में लग जाए ऐसी स्मृति आनी चाहिए जो शास्त्र में कहा गया, और वो उसका आने तो निमित्त होने पर भी उसका ना आना ये बता दो, तो शास्त्राचार्यों को देश आहित संस्कार जनता या स्मृति शाद विभ्रम भ्रंश स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्त हुआ अनुत्पत्ति, तथा उसके बाद क्या होगा, तो थोड़ी सी टीका पहले देख लें कि क्षणिकत्वादेव तस्या शतोनाश संभवात्, कहते भाई ऐसी स्थिति जो क्षणिक होती है तो अपने आप नाश को प्राप्त हो जाएगी, तो कहते न सम्मोहाधीनत्वं तस्य इत्याशंक्याः, इसलिए सम्मोहाधीनत्व उसका नहीं होगा ऐसी आशंका करके कहते हैं कि वो सम्मोहाधीनत्व तो हो ही गया, क्योंकि स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः, स्मृति ही नहीं रही तो बुद्धि का नाश हो गया ना, ये हो गया। तो जो उन्होंने कहा था दो चीज कहने का, जन निवेदन द्वारा स्वरूपम निरूपे है, स्मृति का निमित्त हो गया ही, निमित्त होने पर भी वह जो है वह प्रकट न होना, और उसका स्वरूप क्या बन गया, स्वरूप यही बन गया, देखिए स्वरूप हो गया बुद्धि नाश, ये हो गया। जो टीका में कहा था ना स्मृतिर निमित्त निवेदन द्वारा स्वरूपम निरूपे, निमित्त जो बता दिया क्या कि शास्त्राचार्यों के देश संस्कार जनिता या स्मृति, ये हो गया जो है वह इससे जनित स्मृति हो गई, तो निमित्त हो गया शास्त्राचार्य उपदेश, और उसका हो गया भ्रंश, और स्मृति निमित्त प्राप्त होने पर भी उत्पत्ति न हो, अब उससे क्या हुआ स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश, इसी को कहते स्मृति भ्रंशे भी कथम बुद्धि नाश स्वरूप सिद्ध थी, स्मृति भ्रंश होने पर बुद्धि का नाश कैसे हो जाएगा, बुद्धि का नाश तो नहीं हो सकता है, तथा बुद्धि का नाश यही है कार्य कार्य विषय विवेक विवेक अयोग्यता अंतकरण से बुद्धि नाश, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको क्या नहीं करना चाहिए, ये जो विवेक था विवेक की अयोग्यता हो गई अंतकरण में, ये है बुद्धि का नाश। बुद्धि क्या के लिए है, बुद्धि इसी के लिए है ना, निर्णय करने के लिए ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर स्मृति नहीं रहेगी तो बुद्धि कैसे निर्णय करेगी, स्मृति नहीं रहेगी तो बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती। अपने कुल की स्मृति रहती है किसी को तो कुल अनुसार निर्णय करता है, किसी न्याय का की स्मृति रहती है तो उस न्याय के अनुसार निर्णय करता है, शास्त्र की स्मृति रहती है शास्त्र के अनुसार निर्णय करता है, अगर स्मृति ही नहीं रहेगी तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय करता है, तो इसका निर्णय न होना यही बुद्धिनाश है, इसका नाम हो गया बुद्धिनाश। तो इसी को कहा कि जो है वह कार्य कार्य विषय विवेक योग्यता विवेक अयोग्यता अंतकरण से, अंतकरण में अयोग्यता योग्यता ही नहीं रही तो हो गया बुद्धिनाश उच्यते, और बुद्धिनाश प्रदर्शित, अब बुद्धि का नाश हो गया तब तो फिर ये नाश को ही प्राप्त हो गया। थोड़ी टीका देखिए, ननु पुरुषस्य नित्य सिद्धस्य बुद्धिनाशे भी प्रणाशो न कल्पते, अरे भाई पुरुष तो नित्य सिद्ध है, बुद्धि नाश हो जाए तो पुरुष का नाश कैसे हो जाएगा, बुद्धि नाश होने से पुरुष का कैसे नाश हो जाएगा, पुरुष तो नित्य सिद्ध है। तब उसका उत्तर देते हैं तावदेव ही पुरुषो यावद अंतकरणं तदीयं कार्याकरे विषय विवेक योग्यम, तभी तक इसकी पुरुष संज्ञा, पुरुष संज्ञा है माने तभी तक यह पुरुषार्थ की योग्यता है, पुरुषार्थ की योग्यता तभी में, नहीं तो पुरुषार्थ कैसे कर सकते, तो तभी तक इसकी पुरुष संज्ञा है कि यावत अंतकरणं तदीयं, जब तक इसका अंतकरण जो है कार्य कार्य विषय विवेक योग्यम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको निर्णय करने की योग्य है, और तदा योग्य थे, ये इसका इसके अयोग्य हो गया तो नष्ट एव पुरुष भवति, तो पुरुष नष्ट है, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा तो पुरुष कैसे रहेगा, तो पुरुष नष्ट ही होगा, अतः अंतकरण से बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, पुरुषार्थ अयोग्य भवति, इसलिए जब बुद्धि का नाश हो गया अंतकरण रूपी बुद्धि का नाश हो गया तो प्रणश्यति माने पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है, तो पुरुषार्थ के योग्य वही रहेगा कि जो है वह जिसका बुद्धि निर्णय कर सकेगी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और बुद्धि तभी निर्णय कर सकेगी, कब निर्णय कर सकेगी कि जब स्मृति ठीक रहेगी, स्मृति ठीक रहेगी तभी निर्णय कर सकेगी, और स्मृति जो है वह तभी तक ठीक रहेगी जब तक सम्मोह नहीं होगा। सम्मोह होने पर स्मृति जो है भ्रष्ट हो जाती है। और सम्मोह की परंपरा कहाँ से आई? तो वही ध्यान से। ध्याय तक पुंसर संघर्ष के शुभ जायते, संघर्ष संजायते कामक, कामक क्रोध भी जायते, क्रोधा भवते सम्मोह। इस प्रकार बता दिया कि पुरुषार्थ की योग्य अयोग्य हो जाता है। थोड़ी सी टीका देखिए, कार्याकार्य विवेचन योग्य अंतकरण अभावी। कार्याकार्य विवेचन की योग्य जब अंतकरण नहीं है तो सतोपि पुरुषस्य कर भवत अपगत तत्व विवेक विवेक्षया नष्टत्व व्यपदेश। एक आकर्षण में क्या कर्म है? कर्णाभाव। हमारे भी कर्म हो पाठ कैसे देगी? कर्णाभावत ये जो है वह पाठ भेद है। यही पाठ ठीक मालूम है। कर्म हो पाठ जो है वैसे करव शब्द हाथी के बच्चे के पीछे में, पर यहाँ उसका कोई प्रसंग नहीं। हाथी के बच्चे को क्या कोई विवेक नहीं? या बच्चे को? पर वो पाठ ठीक है। कर्णाभाव पुरुषस्य कर्णाभाव, कर्ण है बुद्धि और बुद्धि के अभाव से अपगत तत्व विवेक विवेक्ष है। तत्व विवेक उसका समाप्त हो गया। इस विवेक्षा से नष्टत्व व्यपदेश हो गया। तद एकदा उसी को कह दिया पुरुषार्थ अयोग्य भवत। तो ये देखिए, ये दो चीज उठाया था। यहाँ तक क्या निर्णय कर दिया साधक के लिए? इंद्रिय निग्रह आवश्यक है और उसके साथ मनोनिग्रह भी आवश्यक। और मनोनिग्रह पूर्वक जो है, इंद्रिय निग्रह पूर्वक मनोनिग्रह, फिर वो मन मन की जो शक्ति है उसको लक्ष्य में लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? कि जिससे जो है वही लक्ष्य में नहीं लगाएंगे तो विषय चिंतन होने लगे, और विषय चिंतन होने से इतना हानि हो। इसलिए हमेशा जो है वह सावधान इसी में रहना है। ध्यान वस्तुतः इसी का नाम है। वो जो ध्यान किया जाता है वो ध्यान तो एक अभ्यास के लिए किया जाता है। ध्यान ये है सदा सावधान, समझे ना? वेदांत में ध्यान यही है, सदा सावधानता, सदा सावधान रहे कि मैं चेतन हूं। तो आप लक्ष्य के विषय में सदा सावधान रहेंगे तो विषय चिंतन नहीं होगा, और सावधान नहीं रहेंगे तो कब जो है वह मन चला जाए कहाँ, और कब जो है वह इंद्रिय चल जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सावधानता बहुत अपेक्षित है। तो व्यवहार में निरंतर सावधान रहना, जैसे उदाहरण देते ना, योगी कैसे व्यवहार करता है? एक श्लोक याद है किसी को? पुंखानुपुंख विषयेष्वनु वर्तमानो, याद है किसी को? उसमें उदाहरण दिया, पुंखानुपुंख विषयेष्वनु वर्तमानो, कि ये जो है वह योगी किस प्रकार व्यवहार करता है। इस प्रकार व्यवहार करता, उसमें एक दृष्टांत दिया। पहले खट नृत्य होता था, आजकल तो वैज्ञानिक विकास हो गया तो अलग ढंग से करते, पर खट नृत्य होता था, उसमें नर्तकी जो है वह सिर पर खड़ा रख करके नृत्य करती थी। तो नृत्य तो करती है कि काल बाद में जिस प्रकार का हो रहा है उसी प्रकार का उसका पैर उठेगा और उसी प्रकार का पैर वो पड़ेगा। काल वशं गतापि मौलिष्ठ मौलिष्ठ कुंभ परिरक्षण जीर्ण नटीव, लेकिन वो जो है वह सब करते हुए भी जो है मौलिस्थ जो कुंभ है उसको संभालने में उसकी बुद्धि केंद्रित रहती है। मौलिस्थ कुंभ परिरक्षण धीर नटीव, चौथा चरण उसका ये है कि मौलिस्थ जो कुंभ है उसके परिरक्षण में जो है वह जैसे उसकी बुद्धि लगी रहती है, इसी प्रकार पुंखानुपुंख विशेष अनुवर्तमान योगी, इसी प्रकार जो है वह विभिन्न प्रकार के विषयों में वर्तित हुआ जो योगी है वो निरंतर जो है अपने स्वरूप को संभाले रहता है। एक विषय दूसरा विषय, हाँ एक एक जैसे कहते इस फूल से रस लिया, इस फूल से रस लिया, इस फूल से रस लिया, जैसे बच्ची का ऐसे कहीं का है याद हमको था पर आजकल बहुत काल से भूल गया, संबंध नहीं रहने से लोग भूल जाते। अब बैठे चुपचाप तो उसको मनावे तो फिर स्मरण में आ जाएगा, पर इसमें नहीं होता। पुंखानुपुंख विषय वर्तमान, चौथा चरण उसका है वही मौलिष्ठ कुंभ परिरक्षण धीर नटीव, ये उसका काल वसंत काटी है, वो जो है संगीत संगीत जो है वह काल दशन गता की मौलिष्ठ कुंभ परिरक्षण धीर नटीव, ई सावधानी जो है बहुत अपेक्षित है। इसी को आगे आगे विचार करते हैं कि विषयाभिध्यान, आपने कह दिया कि विषयाभिध्यान जो है यही सारे अनर्थों का मूल है, पर व्यवहार में तो सभी को विषय के साथ व्यवहार करना पड़ता है, योगी हो चाहे अयोगी हो सभी को विषयों के साथ व्यवहार करना पड़ता है। तो क्या जो है वह मन का इंद्रियों का ऐसे निग्रह करके बैठा रहेगा तो उसी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, दूसरे को नहीं हो सकती है, और बैठा कब तक रहेगा, अरे भूख लगेगी कि नहीं, भोजन करेगा कि नहीं, कोई व्यवहार में आएगा कि नहीं, तो व्यवहार में तो फिर विषय का संग हो जाएगा उसको, अब भूख लगेगी तो रोटी स्मरण आ जाएगी, कहते नहीं ये हमेशा क्या है विषयों के साथ जो राग द्वेष है ना यही बंधन की हेतु, व्यवहार बंधन का हेतु नहीं बनता। बंधन का हेतु क्या बनता है, राग और द्वेष, और वो राग द्वेष निवृत्ति कैसे होती, इसी के लिए जो है वो मन का संयम और इंद्रियों का संयम करना पड़ता है। भाई जैसे देखिए आप बस में कर लीजिए किसी को तो जहां चाहेंगे वहां लगाएंगे, और बस में आप नहीं है तो वो उनका जहां संबंध होगा वहां लगाएंगे, तो यदि आपके बस में है तो राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति उनकी नहीं होगी, अब आपके बस में नहीं है तो फिर उनकी प्रवृत्ति राग द्वेष पूर्वक की होगी, नहीं तो प्रवृत्ति का हेतु क्या बनेगा, उनकी प्रवृत्ति का हेतु ही हेतु राग द्वेष बनेगा। और आप जब उनको बस में करेंगे तो आप शास्त्रानुसार उनको लगाएंगे, राग द्वेष से नहीं लगाएंगे, और राग द्वेष से यदि नहीं आप लगाएंगे तो फिर जो है वह विषय आपको बंधनकारी, इसी को आगे करके बताएंगे भगवान जी का व्याख्यान जो है बताएंगे कि देखिए कि जब कह दिया प्रकृति ज्ञान की भूतानि निग्रह किम करिष्यति, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवानति, विवेकी भी अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा कर रहा है तो प्रकृति ज्ञान की भूत प्रकृति वही है, पूर्व चित्त धर्मा धर्मादि संस्कार उसी के अनुसार तो सबकी चेष्टा हो रही है, तो प्रकृति में अंत भूतानि सभी प्राणी तो प्रकृति के जो है वह भस्म होकर के व्यवहार कर रहे हैं, तो भगवान कहते निग्रह की करिष्यति, मेरा निग्रह जो है वह क्या काम करेगा, तब तो व्यर्थ हो गया, फिर पुरुषार्थ नहीं बनता है। इसलिए अगले श्लोक में क्या दिया अगले श्लोक में यही दिया है। इंद्रिय इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थित तयोर न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय और विषय में राग और द्वेष का संबंध बना हुआ। शास्त्र क्या करता है, पुरुषार्थ के द्वारा राग द्वेष का अपनयन कर देता है। जब शास्त्र दृष्टि आप हो जाएंगे ना, तो राग द्वेष ही नहीं प्रवृत्त होंगे। तो प्रकृति का एक वहां पर भाष्यकार भगवान ने ही निश्चय किया कि प्रकृति राग द्वेष उत्पन्न करके प्रवृत्त करती है व्यक्ति को। प्रकृति ही सीधे प्रवृत्त नहीं कर सकती। प्रकृति क्या करेगी, पूर्व धर्म धर्म के संस्कार एक जगह राग कर देगी, एक जगह द्वेष कर देगी, और उसके द्वारा व्यक्ति प्रवृत्त हो जाएगा। एक तो प्रवृत्ति का हेतु बनेगा। और जब पुरुष शास्त्र दृष्टि बन जाएगा ना, इंद्रिय मन का संयम करके शास्त्र दृष्टि पुरुष बन गए, तो शास्त्र जैसा कहेगा वो ऐसा प्रवृत्त होगा। तब क्या है कि फिर प्रकृति फिर जो है वह राग द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकती है ना, क्योंकि शास्त्र क्या करेगा, राग द्वेष का खंडन करता है। शास्त्र जो है राग और द्वेष को मिटाता है, ये शास्त्र का काम। राग द्वेष का निरसन करेगा शास्त्र, अब प्रकृति जो है कुंठित हो जाएगी। अब उसकी चेष्टा शास्त्र दृष्टि से होने लगेगी। यही एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि शास्त्र क्या कहे, मान लीजिए देखिए चोरी की प्रकृति है। अब शास्त्र ने कहा सोना चुराने से इस नरक में जाएगा, तो इस चुराने से इस नरक में जाएगा, तो ये चुराने से। अब उसको जितना चीज जो है वह जहां राग उत्पन्न होना था वहां शास्त्र ने क्या कर दिया, उसके राग को मिटा दिया, उसके राग का खंडन कर दिया। और वहां से राग तक होगी नरक में तो जाना नहीं चाहता, ये नरक में नहीं जाना चाहता, तब उसको हाथ नहीं लगा पाएगा। वो सामने पड़ा पर उसको हाथ नहीं लगा पाएगा, वो शासन में सिंह कर देगा। कहते एक ब्राह्मण थे, राज पुरोहित थे, राजा के मंत्री थे। उनका जो लड़का उत्पन्न हुआ तो उन्होंने, वो ज्योतिषी थे, उन्होंने देखा कि इसको तो चोरी का बड़ा भारी हो गया, इसके कुंडली में ये चोरी के बिना रहेगा नहीं। तो अब हम राजा के यहाँ जाते हैं, इसको ले जाए तो फिर वहां पर गड़बड़ करेगा, फिर बड़ी भारी बदनामी होगी। तो उसको घर ही रखते, नहीं ले जाते राजा के, और धर्म शास्त्र पढ़ाना शुरू किया। अब राजा बहुत ही राजा था, जो बच्चे को अरे कहते जरा पढ़ रहा है उस समय ले आएंगे, ऐसे करते करते 1500 वर्ष। राजा ने कहा कि ये बड़ा भैया नहीं करते यार, अब बच्चे को ले आने चाहिए कम से कम ना यहाँ। तो ले आए बच्चे को, अब बच्चा 16 वर्ष का हो गया था। अब बच्चे ने वहां का वैभव देखा तो वो संस्कार जगा उसका, जगह तो शाम को जो है वो घूम फिर करके वहां पर एक जगह छिप गया। अब वो चोरी करने के लिए छिप गया। अब जिस चीज को हाथ लगा ले तो धर्मशास्त्र का श्लोक तो उसको याद है था, श्लोक आ जाए तो उसका मन हट जाए तो उसको रख दे। तो सभी कहके कि आपने उसमें भूसा पड़ा था, तो भूसी पड़ी थी थोड़ी, तो भूसी बांध रहा था, तब तक जो है वो सवेरा हो गया, सिपाही पकड़ लिया, क्या चुरा था। राजा के पास ले गया, राजा ने कहा ये तो हमारे पुरोहित का लड़का है, अरे तो चोरी कर रहे थे। तो कहा क्या है देखें, तो देखा तो भूसी। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम भूसी जो है वह इसमें पंडित जी भी आ गए। उसने कहा मैं क्या करूं, जिस चीज को हाथ लगाता उसमें दोष आ जाता, ये चोरी करने से नरक में जाएगा, इसको सोना उठाने से नरक में जाएगा, तो इसको नहीं इस नरक में जाएगा। भूसी के विषय में कोई श्लोक नहीं आया, भूसी के विषय में रही, इसलिए इसको जो है। तो पंडित जी ने कहा कि महाराज ने इसलिए इसको आज तक नहीं जाया था, इसकी कुंडली देखिए आप, कुंडली में चोरी का योग था। अब इसको धर्मशास्त्र पढ़ाने में लगा था तो इसके क्या है कि अब वो तब तक विषय से हट गया वो। इसी प्रकार शास्त्र क्या करता, राग द्वेष जो है दूर करता है, तभी साधन राग द्वेष दूर कर देता है यही। और वस्तुतः यही बहुत बड़ी चीज है, इसी से सारा का सारी चीज बनती है, क्योंकि राग जो है ये अबोध का ही लक्षण। ये सुरेशाचार्य कहते हैं ना, रागो लिंगम अबोध से चित्त व्यायाम भूमिषु कुत साठ बलता तत्र यस्याग्नि कोटले तरो। ये जो हम चित्त का व्यापार कर रहे हैं ये व्यापार में नहीं दोष है, और राग जो है ये अज्ञान का लक्षण, राग ही अज्ञान का लक्षण। अब आप यदि कहो कि जो है वह राग भी रह जाए अज्ञान भी, राग भी रह जाए ज्ञान भी रह जाए, ये दोनों रह जाए, तो कहते आप तो ये कहते हो कि कोटर में धू धू करके अग्नि भी जले और वृक्ष हरा भी रह जाए, ये दोनों कैसे हो, ये दोनों नहीं हो सकता। तो ये राग द्वेष राहित्य, इसी बात को आगे के श्लोक में बताना है कि राग द्वेष रहित होकर के जो मन इंद्रिय को वश में करके जो है वह व्यवहार करता है, व्यवहार उसको बंधन में नहीं डाल सकता है, वो प्रसादम अधिगच्छति, इसको कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो 63 का विचार हो गया था, 64 चलेगा कि विषयाणां स्मरणम् अपि चेद् अनर्थ कारणम् सुतरांतर ही होगा तेन जीवनार्थम भुंजानो विषयान अनर्थम कथम न प्रतिपद्येत इत्याशंका। एक आशंका ये हो गई कि जब विषयों का स्मरण जाए तो विषयान पुनः संगस्तेषु तो जाए के संगत संजाए के काम बड़ा भारी अनर्थ हो गई। तो जब बुद्धिनाशा प्रणस्थिति इतना अनर्थ हुआ तो विषयों का स्मरण भी यदि अनर्थ का कारण है तो भोग तो अनर्थ का कारण होगा, इसमें कोई संशय है ही। जिसके स्मरण ही अनर्थ का कारण हो जाता है तो भोग होगा अनर्थ का कारण नहीं होगा, इसमें कोई संशय है नहीं। तरी भोग तीन जीवनार्थम भुंजन। अब जो है जीव, अब जो है वो अपने जीवन रक्षा के लिए भोजन तो करने पड़ेगा, इन विषयों का ग्रहण तो करना पड़ेगा। तो विषयान विषयान भुंजन, इसके साथ लीजिएगा जीवनार्थम विषयान भुंजन, जीवन के रूपी प्रयोजन के लिए, मतलब जीने के लिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण करेगा तो अनर्थ कथम न प्रतिपद्येत, उसको कैसे अनर्थ नहीं होगा, उसको तो अनर्थ निश्चित होना है। इति आशंका, ऐसी आशंका करके कहते हैं वृत्त अनुवाद पूर्वकम उत्तर श्लोक तात्पर्य महा। वृत्त के अनुवाद पूर्वक अगले श्लोक का तात्पर्य कहते हैं सर्वानर्थस्य मूलम उक्तम विषयाभिध्यान। ये हो गया वृत्त का अनुवाद। सर्व अनर्थ का मूल कहा गया क्या, विषय का ध्यान, ध्याय तो विषयान पुंसक, यही है सर्व अनर्थ का मूल। तो सर्व अनर्थ का मूल जब ये है तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो थोड़ी सी टीका देखिए, अनर्थ मूल कथनानंतर्यम अथ शब्दार्थ, अनर्थ मूल के बाद, इसलिए कहा भाष्य में है ना अथ इदानीम मोक्ष कारणम इदम उच्यते। तो अर्थ का तात्पर्य टीकाकार।